φωνογράφος πάνω στο τραπέζι άρχισε να παίζει μες στη σιγαλιά. Η καρδιά σου έλειωσε και έγινε ένα δάκρυ στον ματιών την άκρη σαν δροσοστάλια. Το θυμάσαι, μη μου λυπάσαι, να το θυμάσαι.